suitcase. Pumping out. Noul hit al Corinei nu poate lipsi nici din această ediție Hitmaker, nici băieții de la Fly Project nu lipsesc cu Back in My Life. Deocamdată o invităm alături de noi pe Ruby. Stinge lumina, că e scump curent. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că îți face plăcere. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că îți face plăcere. Inimii mele, inimii mele, știu că-ți face plăcere. Singer face plăcere. FM. Watch my 60 guy, Corina. Tapa tapa the dance floor. Alarm say number one selector who march up the place. Sailing on the seas, high. încălzim pentru petrecerile ce au loc în acest weekend. Noi ne vedem mâine seară în Iași împreună cu DJ Almud la o nouă ediție specială Club Mix Party în Life Discotheque, cel mai fresh club din Iași. Iar acum ascultăm pe Andreea Bănică, Could You, și apoi imediat după aceea Stroke 69 cu Beautiful Smile. Let's make it official. Christy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can't. Full of Rock 69, Beautiful Smile, Low Deep T este următorul nostru invitat aici la Kiss FM în Hitmaker, dar nu vom uita în această seară nici de Play and Win și Ina cu India. Hey, what's up? This is Low Deep T. You're listening to the Hitmaker on Kiss FM. She had a beautiful smile. That incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. Casablanca, I've got to buy myself a ticket tonight.

dor niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor, niciun pic de dor, niciun viitor. Apropiem de ora 23 când ne reîntâlnim cu DJ Almuț și o nouă ediție Club Mix transmisă în direct din studioul Kiss FM. Acum îi invităm alături de noi pe Sean Paul și Kelly Rowland cu How Deep Is Your Love. Promit să nu lipsească nici Antonia, dar nici Laura. Enjoy! Run down. they give me the girl, me dancing on floor. Girl, your body, this image, you make me feel so high, my girl. You make me want in time, my world. And girl, you know for arcs make me reveal. But what's been you making all the various wheel. You are the magnet, I am the steel. Strong connection, me know you feel it. So make me seal it. How deep is your love? Make me show you. That you call in the middle of the night to show your bed away. Round the clock, girl. I don't wanna be your girlfriend. Girl, you a top girl. I don't wanna be your best friend. No interrupt, girl. I don't wanna have all of you. Cause boy, I love you. How do you feel about me? Tell me. Caught up from the tell start, me. Girl. How deep is your love? Man, how show you. Tell me. How deep is your love? Baby, I owe you. Let's explore. How deep is your love? KSFM. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne vedem mâine seară în Life Discotheque, cel mai fresh club din Iași. Vă las alături de Asher cu Scream. Bye bye, ciao. And I bruise and put something on ya. Is the hit maker.